زیدمین عرش تخیگی مسافر دی روانیگی سپین کروان دو فیدایانو جنتونو تسنیگی زیدمین عرش تخیگی مسافر دی روانیگی سپین کروان دو فیدایانو جنتونو تسنیگی سپین کروان دو فیدایانو جنتونو تسنیگی زید عشق و کوهی تورتا لطیارو رو تیریگی نورتا زید عشق و کوهی تورتا لطیارو رو تیریگی نورتا دغستری ارواگانی وی تشریف بیت المعمورتا دکوسر پر غاڑا حوری انتظار کی حواسیگی دکوسر پر غاڑا حوری انتظار کی حواسیگی زیدمین عرش تخیگی مسافر دی روانیگی سپین کاروان دا فیدایانو جنتونو تسنیگی جنتونو تسنیگی سنگ گل زوان شوی پانی طول مسلم امت پریویاری سنگ گل زوان شوی پانی طول مسلم امت پریویاری سرو لمبو تایی غیق ورکا رزاستا سبحانا غاری سرو لمبو تایی غیق ورکا رزاستا سبحانا غاری پبارو دوزار سنگار کلی لأجر سرانو بیگی پبارو دوزار سنگار کلی لأجل سرنو بیگی زیدمین عرش تخیگی مسافر دی روانیگی سپین کاروان دا فیدایانو جنتونو تستنیگی جنتونو تستنیگی اس با بیا پا غرب محشر شی دا ابلیس با مات و زرشی اس با بیا پا غرب محشر شی دا ابلیس با مات و زرشی پا بلاکونوی اور بلدی پا دو زخ با اس خبر شی پا بلاکونوی اور بلدی پا دو زخ خبر شی د صلیب پر دی بچو با نن پاپان هم ټول ژړیږي د صلیب پر دی بچو با نن پاپان هم ټول ژړیږي زیدمین عرش تخیگی مسافر دی روانیگی سپین کاروان د فیدایانو جنتونو تستنیگی سپین کاروان دا فیدایانو جنتونو تستنیگی جنتونو تستنیگی جنازه دیروانی دا صلیب هیلش نورانی جنازه دیروانی د صلیب هیلش ورانه روغ بنزل دی خوری ورت بند شونی لاره روغ بنزل دی خوری لك ستور پریواریگی فدایان تردا چاپیر دی لك ستور پریواریگی زیدمین عرش تخیگی مسافر دی روانیگی سپین کاروان دا فدایانو جنتونو تستنیگی سپین کاروان دا فدایانو جنتونو تستنیگی قافلی تڑی ظلمی دی دادا خدای پا دین ستی دی قافلی تڑی ظلمی دی دادا خدای پا دین ستی دی دا دنیا لسر حد آوری دا نعیش قلی ونی دی دا دنیا لسر حد آوری دا نعیش قلی ونی دی فوالا پر اللہ گران دی زہین زکت لی زاری گی فوالا پر اللہ گران دی زہین زکت لی زاری گی زیدامین عرش تخیگی مسافر دی روانی گی سپین کاروان دا فدایانو جنتونو تستنی گی اللہم اجعلنا منها زیدامین عرش تخیگی مسافر دی روانی گی سپین کاروان دا فدایانو جنتونو تستنیگی سپین کاروان دا فدایانو جنتونو تستنیگی سپین کاروان دا فدایانو جنتونو تستنیگی جنتونو تستنیگی جنتونو تستنیگی